نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وآلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تجرى شفاعته للحول من الأهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سمردا عن أبي بكر وعن عمر وعن علی جن وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات عزت پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتہ مبارکہ کے بعد درس قرآن اور ترجمہ القرآن کے سلسلہ میں آج الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ النساء کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. النساء کا معنی ہوتا ہے عورت. عام طور پر سورہ مبارکہ میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان ہوئے ہیں اور گھریلو مسائل جو ہیں، معاشرے کے مسائل جو ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں برتنا جو ہے ان کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر بیان ہوا ہے اور اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے. تو سورہ مبارکہ کی ابتدا اللہ جل مجد الکریم اپنی توحید کی ایک بہت بڑی دلیل سے فرما رہا ہے اور یہ ایسی دلیل ہے توحید کی کہ جس کا قطعاً کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. اور یہاں مخاطب بھی صرف مسلمان یا مومن نہیں ہیں، مخاطب بھی پوری کائنات ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہوا یا ایوہ الناس، اے لوگو، ستتو ربکم الذی، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، تہا مانو رب کا. کون رب؟ الذی خالقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من سن واحدتن، ایک جان سے. کہ اللہ جل مجد الکریم نے ساری سارے لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا. عام طور پہ پیدائش کے لیے جوڑے کا ہونا ضروری ہے، نر اور مادہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم سے پوری انسانیت پیدا کی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کو مٹی سے بنایا، انہیں روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد بغیر قانون کے، بغیر کسی پہلے اصول کے، بغیر کسی پہلے مثال کے، اللہ جل مجد الکریم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی پسلی سے سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا. آج دیکھیے پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں. آج سے 100 سال پہلے جائیے، اس سے تعداد بہت کم ہوگی، اس سے 100 سال پہلے جائیے، اس سے بھی تعداد بہت کم ہوگی. کرتے کرتے اسی ایک ذات پر بات چلی جائے گی. آج دیکھیے دنیا میں کتنے سید ہیں، لیکن چلتے چلتے ایک ذات، ذات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بات جا کر منتہی ہوگی. کتنے قبائل ہیں، یہ قبائل کے نام ان کے باپ دادا کے نام پر رکھے ہوئے ہیں، چلتے چلتے ایک شخص پر جا کر قبیلہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ جل مجد الکریم نے اپنی توحید کی بہت واضح ایسی دلیل کہ جس میں عقل کو بھی دخل نہیں ہے کہ جی عقل مند بھی سمجھے گا، یہ ہر آدمی کے سمجھنے کی تو بات نہیں ہے. نہیں، ایسی دلیل دی کہ جس کو بے عقلا آدمی بھی سوچنے پر سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کہا لوگوں، جس نے تمہیں پیدا کیا اسی سے ڈرو. میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا کہ ہم نے اس رب اپنے خالق و مالک کا ڈر تو اپنے دلوں سے نکال دیا. کائنات کے ذرے ذرے کا ڈر، کائنات کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا ڈر ہمارے ذہن میں سما گیا. آج انسان کہیں جانور سے ڈر رہا ہے تو کہیں پرندے سے، کہیں چرندے سے ڈر رہا ہے تو کہیں حشرات الارض سے. رب کی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، مچھر، مکھی، چیونٹی، انسان ان سے ڈر رہا ہے. حالانکہ جو کچھ انسان، جو کچھ اس کائنات میں ہے انسان کے لیے بنایا گیا اور اس کو مسخر کر دیا گیا انسان کے لیے. ساری کائنات جیسا آگے قرآن میں کئی مقامات پہ آتا ہے، ساری کائنات اور ساری مخلوق کو انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان کو رب نے اپنے لیے بنایا. انسان نے رب کو چھوڑ دیا، رب کی نعمتوں کو بھول گیا، رب کی رحمتوں کو بھول گیا، اپنے خالق و مالک کو بھول گیا. اس کا خوف تو نہیں کرتا، اس کے سامنے اسی کی زمین پر اسی کا رزق کھا کے، اسی کے آسمان کے نیچے اسی کے سورج کی روشنی لے کر، اسی کے چاند کی چمک لے کر، اور اسی کی اگائی ہوئی چیزوں کو کھا کر اسی کی مخالفت کرتا ہے. اور جو نہ کچھ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے اس سے ڈرتا ہے. کہیں کفار سے ڈر رہا ہے تو کہیں سانپ سے ڈر رہا ہے، کہیں کتے سے ڈر رہا ہے تو کہیں بجلی سے ڈر رہا ہے. ساری دنیا کا خوف ہمارے دلوں میں سما گیا، لیکن رب کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا. پوچھئے کسی سے کہ تو فلاں رات کیوں نہیں جاتا، کہے گا میں نے سنا ہے وہاں موذی جانور ہیں، وہاں کتا بیٹھا ہوا ہے، شیر ہے، اس راستے میں سانپ ہے، میں اس لیے اس راستے سے نہیں جاتا. پر یہ کہا جائے کہ تو جہاں جا رہا ہے اللہ رسول نے منع کیا ہے تو رب سے نہیں ڈرے گا، ہاں اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے ڈرے گا. تو کہا ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا بھی ایک جان سے کیا، ایک نفس سے پیدا کیا. وخالق منہا زوجہا، اور اس سے پھر جوڑا جوڑا بنا دیا. حضرت سیدہ حوا کو پیدا کیا. سیدہ حوا کے بعد پھر نسل چلنی شروع ہو گئی، پھر عورتیں اور مرد پیدا ہونے شروع ہو گئے. اب دیکھیے جیسے آج دنیا کتنی ترقی پہ پہنچ گئی، کلوننگ تک پہنچ گئی، لیکن اس کے باوجود جب تک وہ دو مادوں کو نہیں ملاتے، چاہے اسی کا ہی ہو، اس وقت تک انسان یا کوئی جانور یا کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی. لیکن اگر غور و فکر کریں تو اللہ جل مجد و کریم کتنے حشرات ہیں، کتنے کیڑے ہیں جو پھل میں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا. پھل میں کوئی کیڑا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ پیدا ہو رہے ہیں. کون ذات ہے جس نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا؟ یہ پھل میں اور انسان میں کتنے کیڑے ہیں جو اپنے آپ پیدا ہو رہے ہیں؟ تو ذرا آدمی انہی کی طرف دیکھے تو رب کی قدرتیں نظر آ جاتی ہیں کہ وہ اللہ کروڑوں انسانوں کو، کروڑوں چیزوں کو بغیر کسی قانون کے پیدا کر رہا ہے. قدرت ہے اس کی. تو کہا میں نے جوڑا جوڑا پیدا کر دیا، وَبَصَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیے. جدھر دیکھیے انسان ہی انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں. تو کہا کون ذات ہے جس نے ایک جوڑے سے، پہلے ایک سے دو، اور اس جوڑے سے کتنی انسانیت پیدا کر دی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، ڈرو اسی سے جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو. بِهِ وَالْأَرْحَام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو. دیکھیے اللہ نے اپنی توحید کی ایسی واضح دلیل بیان کی کہ جس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. کہاں پیدا کیا، پھر تمہارے رزق کا بھی ضامن ہو گیا. جہاں بھی انسان ہو، جہاں بھی اس کی مخلوق ہو، وہ اس کو رزق بھی بہم پہنچاتا ہے. اور پھر اپنی توحید کے ساتھ جب انسانیت کی نشو نما کا تذکرہ کیا، توالد و تناسل کا ذکر کیا، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو تمہارے رشتے دار ہیں ان کا لحاظ کھڑا کرو، صلہ رحمی کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ جس کے صدقے سے تم دنیا میں آئے اس والدین کو بھول جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کو بھول جاؤ. تو صلہ رحمی جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ نے اس کو اپنی توحید کے ساتھ بیان کیا. ہر رب سے ڈرو جو تمہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے تم سوال کرتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو، اور اسی کے ساتھ کہا. اور اپنی رحموں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ ان کا لحاظ رکھا کرو. تو یہ رشتے کا لحاظ، یہی اصل میں انسانیت کی جان ہے. یہی ایک ایسا یعنی چیز ہے جس سے انسان کی انسانیت کی زندگی بنتی ہے. وگرنہ کتنے لوگ ہیں ایسا، اگر ہوتا کہ باپ کو بیٹا نہ پہچانتا، بیٹے کو باپ نہ پہچانتا، تو یہ معاشرہ کیسے چلتا؟ تو صلہ رحمی یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ جل مجد الکریم نے جب ساری کائنات کو بنایا تو رشتے کو بھی بنایا، صلہ رحمی کو بھی بنایا. تو تقسیم فرمائی اللہ نے، آخر میں رشتہ رہ گیا. تو حدیثی میں رشتے نے رچی، باری تعالیٰ تو نے سب کو بہت کچھ دیا، مجھے بھی کچھ عطا کر. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے اپنا آپ دے دیا، جو تجھے ساتھ ملائے گا میں اس کو اپنے ساتھ ملا دوں گا، جو رشتے قطع کرے گا، جو رشتے توڑ دے گا، ہم اس کو اپنے آپ سے توڑ دیں گے. تو رشتے داری، والدین کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، رشتہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی مثال بیان کی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ رشتہ ایسا ہے جیسے تسبیح میں دھاگا ہوتا ہے، کہ اس دھاگے کے ساتھ سارے سارے دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں. جب تک وہ دانے پروئے ہوئے ہیں تسبیح میں، ان پر اللہ اکبر پڑھا جا رہا ہے، ان پر سبحان اللہ پڑھا جا رہا ہے، آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے، رب کا نام لیا جا رہا ہے، ان پر ذکر تکرار ہو رہا ہے، کبھی آدمی اس کو قرآن پہ رکھتا ہے، کبھی چومتا ہے، کبھی اس کو آنکھوں پہ لگاتا ہے، کبھی اپنے چہرے پہ لگاتا ہے، اس کو بڑے ادب اور احترام سے رکھتا ہے، کبھی اس کو عطر لگاتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، لیکن جس دن اسی وہ رشتے وہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، وہی دانے جو کل تک جن کو خوشبو لگا کے عطر لگا کے رکھا جاتا تھا، کل تک جن کو قرآن کے اوپر رکھا جاتا تھا، کل تک جب وہ تسبیح میں دھاگا موجود تھا، سارے دانے ملے ہوئے تھے، تو ادب اور احترام سے رکھا جاتا ہے، جب وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو وہی تسبیح کے دانے کبھی گندگی کے ڈھیر پہ پڑے ہوتے ہیں، کبھی قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی اروڑی پر پڑے ہوتے ہیں، اور کبھی نالی میں گرے ہوتے ہیں۔ کتنے دانے آپ نے دیکھے تسبیح کے، جب ٹوٹ جاتا ہے رشتہ تو اسی طریقے سے بکھر جاتے ہیں۔ تو جب یہ رشتہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے تو انسان بکھر جاتا ہے، پھر انسان کی عزت نہیں رہتی، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں میں ایمان کا رشتہ تھا، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، ہم نے ایمان کے رشتے کو چھوڑ دیا، ہم نے بے حیائی کے رشتوں کو پکڑ لیا، ہم نے بدتمیزی کے رشتوں کو پکڑ لیا۔ کبھی اتفاق و اتحاد کے ساتھ مسلمان کی وہ عزت تھی، مسلمان کی وہ شان تھی کہ قیصر و کسریٰ مسلمان کے سامنے جھکا کرتے تھے، دنیا کے بادشاہ مسلمانوں کے سامنے سلام کر کے گزرا کرتے تھے۔ آج وہ اسلام کا رشتہ ٹوٹ گیا، آج محبت رسول کا رشتہ جو تھا وہ ہم سے ٹوٹ گیا، آج ہم در بدر پر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ہم در بدر پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ رشتہ جو اسلام کا تھا، جو محبت رسول کا تھا، جو عشق رسول کا تھا، وہ رشتہ چھوڑنے کے بعد ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج لوگ مسلمان کا نام حقارت سے لیتے ہیں، آج مسلمان کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے وہ رشتہ جو تھا آپس میں وہ ختم کر دیا، اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا، جو اللہ کے احکام تھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم خود ترقی کی راہ پر نکلے، ہم ان لوگوں کے ساتھ ملنے لگے جو اللہ رسول کے گستاخ تھے، جو توحید کے منکر تھے، جو رسولوں کی رسالت کے، کیوں؟ وہ جو رشتہ تھا وہ ہم سے چھوٹ گیا، وہ جو ادب و احترام کا رشتہ تھا، وہ جو اسلام، وہ جو ہم نے ایمان کا رشتہ تھا، وہ رشتہ جب ہم سے چھوٹ گیا تو ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج جو اسرائیل میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، امریکہ اس کو سمجھائے گا تو یہ سمجھے گا، مسلمان مسلمان کے سامنے کٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، ہم اچھے سے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھے سے اچھے لباس پہنتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر رشتہ موجود ہو، آدمی کا باپ سامنے کٹ رہا ہو تو کون آدمی اچھے کھانے کھائے گا؟ آدمی کے سگے بھائی کے گلے پہ چھری چل رہی ہو تو کون انسان جو ہے وہ گداز اور نرم بستر پر سوئے گا؟ لیکن رشتے چونکہ ختم ہو چکے، لیکن اسلام اور ایمان کا رشتہ چونکہ ہم نے ختم ہو چکا، ہم نے صلہ رحمی کو چھوڑ دیا، بھائی کو بھائی کھا رہا ہے، باپ کے پیچھے بیٹا پڑا ہوا ہے، بیٹا باپ پر ظلم و ستم کر رہا ہے، بیٹا باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، بھائی بھائی کو گھر سے نکال رہا ہے، یہ میرا گھر ہے، تو یہاں نہیں رہ سکتا۔ خامد بیوی سے ناراض ہے، بیوی خامد سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، عجیب و غریب اصحاب ہو گیا، عجیب و غریب معاملات ہو گئے، کہ ہم لوگ ان رشتوں کو بھول کر اللہ رسول کے رشتے کو بھولا، حتیٰ کہ اپنے رشتوں کو بھی بھول گئے۔ اصل میں معاملہ یہی تھا، جب والدین نے اللہ رسول کی محبت ہمیں سکھانا چھوڑ دی تو ہم نے والدین کی محبت کو چھوڑ دیا۔ یہ ہم میں کیوں ذلت آ گئی، کیوں ذلیل و خوار ہو گئے؟ رب نے کہا تھا میری توحید کو پکڑ کے رکھنا اور رشتوں کو پکڑ کے رکھنا، اپنی رشتے داری کو پکڑ کے رکھنا۔ آج تو ہم کہتے ہیں غیر اچھے، غیروں سے تو بناتے ہیں، اپنوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ نے تو یہی حکم فرمایا، پہلے اپنے، اول خیش بعد درویش، پہلے اپنوں کو دیکھو، اپنے والدین کو دیکھو، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو، پھر ہمسایوں کو دیکھو، پھر دوسروں کی طرف جاؤ۔ تو کہا بے شک ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، کیونکہ اللہ جل مجد الکریم کے علم میں ہر کائنات کی ہر چیز ہے. کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تو کہہ دے گا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا, تم میری مخلوق ہو, لیکن یہ اپنے والدین سے پوچھ لو یا اپنے بھائیوں سے پوچھ لو یا اپنے عزیز و اقربا سے پوچھ لو کیا تم نے ان کے حقوق ادا کیے تھے. آج والدین نالا ہے اولاد سے, اولاد نالا ہے والدین سے, والدین کہتے ہیں اولاد ہماری راہ نہیں مانتی, اولاد کہتی ہے والدین ہماری پرواہ نہیں کرتے. اصل میں دین کے رشتے کو چھوڑ دیا ہم نے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے, ہم کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, ساری کائنات سے اپنا حق مانگتے ہیں, اپنا حق چھوڑتے نہیں, کسی کو دیتے نہیں. تو بھائی جب تک یہ فرائض و حقوق ادا ہوتے رہیں گے, میرے حقوق ہیں تو آپ کے فرائض ہیں, آپ کے حقوق ہیں تو میرے فرائض ہیں, والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے فرائض ہیں, اولاد کے حقوق ہیں جو اولاد کے حقوق ہیں وہی والدین کے فرائض ہیں, جو والدین کے حقوق ہیں وہی اولاد کے لیے فرائض ہیں. تو جب ہم نے یہ فرائض اور واجبات کی تقسیم کو چھوڑ دیا, ہم ہر کسی سے کہتے ہیں میرا ہمسایہ بڑا تنگ ہے, میرا بھائی بڑا ظالم ہے, مجھ پہ فلاں نے بڑا ظلم, کبھی یہ نہیں دیکھتے ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا, ہم اپنا حق سمجھتے ہیں, کسی کو حلالی دینا اپنا حق سمجھتے ہیں, کسی کا مال کھانا اپنا حق سمجھتے ہیں. جب کوئی کرتا ہے تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے, فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, یہ کبھی نہیں سوچا میں نے کسی کے ساتھ کیا کر دیا. اور کہا وفاءات الیتامى اموالہم, یہ اب یعنی توحید کے بعد انسان کے رشتوں کے بعد ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے, معاشرے کے بنانے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اور معاشرہ اسلامی ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, رشتے ناطے قائم رہیں اور اس کے بعد وآت الیتام اموالہم, یتیموں کو ان کا مال دے دے. ایسا نہ ہو کوئی بھائی فوت ہو گیا تو اس کی اولاد کا مال تم ہڑپ کر جاؤ, ایسا نہ ہو تمہارے والدین فوت ہو گیا تم بڑے ہو اپنے چھوٹے بھائیوں کا تم مال ہڑپ کر جاؤ, ایسا نہ ہو والدین تو وراثت چھوڑ کے چلے گئے تم اپنی بہنوں کو حصہ نہ دو, ایسا نہ ہو کہ تم اگر جوان ہو اور تمہاری ایک ستیلی ماں ہے تم اس کو حصہ نہ دو. کہا یتیموں کو اس کا حصہ ملنا چاہیے. ولا تتبدل الخبیث بالطیب, اور خبیث کو طیب کے ساتھ نہ ملانا, حلال کو حرام کے ساتھ نہ ملانا. ایسا نہ ہو کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک آدمی جو ہے محنت مزدوری کرتا ہے اور شام کے بعد ایک 100 روپیہ کماتا ہے تو جاتے جاتے ایک روپیہ رستے میں پڑا ہوا یا کسی کا گرا ہوا نظر بچا کے اٹھا لیتا ہے. ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ تو ملازمت کی تنخواہ ملی تو اس میں 100 رشوت کا بھی ڈال دیا. کہا خبردار پاک اور ناپاک کو علیحدہ رکھو. اللہ جل مجد الکریم پاک اور ناپاک مال کو اکٹھا ایک جگہ پسند نہیں کرتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ من غشا فلیس منا, جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ملاوٹ کرنے والا آدمی اپنے آپ پہ تو عقل مند کہلاتا ہے, لیکن اب دیکھو دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ دودھ بھی پاک ہے پانی بھی پاک ہے, میں نے پاک میں ناپاک تو نہیں ملایا, لیکن وہ پاک پانی جو ہے جو علیحدہ پینے کے لیے جائز ہے, جو خود اس میں پانی دودھ میں ڈال کے پیئے تو جائز ہے, لیکن وہی جب بیچے گا اس پانی کو یعنی دودھ کے بھاؤ بھی تو وہی ناپاک ہوگا, وہی خبیث گنا جائے گا. تو کہا پاک کے ساتھ ناپاک نہ ملاؤ. تو بھائی جو رب اپنے مخلوق میں چیزوں میں پاک ناپاک پسند نہیں کرتا, حلال حرام کو اکٹھا پسند نہیں کرتا, پاک ناپاک کو ایک جگہ پسند نہیں کرتا, تو اپنی توحید میں یعنی کسی ناپاکی کو کیسے پسند کرے گا, اپنے برابر کسی کو کھڑا ہونے میں کیسے پسند کرے گا, اور اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر کسی کو کھڑا ہونا کیسے پسند کرے گا. تو اس لیے اللہ تو کسی نے بھی پاک اور طیب کو اکٹھا نہیں رکھنا چاہتا. تو جو رب چیزوں میں پاک ناپاک علیحدہ چاہتا ہے, وہ بندوں میں بھی پاک اور ناپاک علیحدہ چاہتا ہے. پاک علیحدہ ہو جائیں, ناپاک علیحدہ ہو جائیں. بلا تاکلوا اموالہم, اور خبردار ان کا مال نہ کھاؤ. الا اموالکم, اپنے مالوں میں ملا کر. کتنے لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کاروبار کے نام پر ہڑپ کر جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کا مال یعنی یہ مشراکت کے نام پر ہڑپ کر جاتے ہیں. جی کام تو کیا تھا گھاٹا پڑ گیا نقصان ہو گیا, تو کتنے لوگ ہیں. رب کہتا ہے اپنے مالوں میں ان کا مال ملا کر نہ کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرا, بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کا مال آپ مال میں ملا کر کھا جانا بہت بڑا گناہ ہے, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ہاں اگر یتیم ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر تم یہ چاہتے ہو, اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یتیموں کا مال تو ہم رکھیں گے, ابھی چھوٹے ہیں, لیکن تمہیں یہ شک ہے یا خوف ہے کہ ہم شاید انصاف نہ کر سکیں, شاید ان کے ساتھ یتیم بچیاں ہیں. یعنی جہالت کے دور میں ہوتا تھا کہ لوگ, بعض لوگ یتیم بچیوں کو اپنی کفالت میں لے لیتے تھے, اور کفالتیں ایسے لیتے تھے کہ جس کی جو دولت مند ہوتی تھی اس کی دولت کی وجہ سے اس سے شادی کر لے رہے تھے, اور پھر اس کے بعد اس کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے اور اس کو اتنا تنگ کرتے تھے کہ اپنا مال چھوڑ کے چلی جائے, یا وہ خودکشی کر لے, یا وہ مر جائے تو اس کے مال پر ہم قبضہ کر لیں. تو اللہ کہتا ہے اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یعنی انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کیا کرو, پھر یہ تاما یتیموں میں فن کے ہما تاب القم, تو جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو, من النساء عورتوں میں سے مثنا دو دو و ثلاثہ تین و رباع چار, یعنی تمہیں شادیاں کرنے کی اجازت ہے, دو عورتوں سے شادی ایک آدمی کر سکتا ہے, تین سے کر سکتا ہے, چار سے کر سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعالی کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے, فَوَاحِدَةً, تو پھر ایک ہی رکھو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, شادی دو تین چار تک تو کر سکتا ہے, کیونکہ جہالت کے دور میں تو آدمی دس دس شادیاں کرتا تھا, بیس بھی شادیاں کرتا تھا. کتنے صحابہ کہ جب وہ اسلام لائے تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ میری دس بیویاں ہیں, کسی نے کہا میری پندرہ بیویاں ہیں, کسی نے کہا میری اچھے بیویاں ہیں, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد ہے چار رکھ لو اور دوسری کو چھوڑ دو. تو کہا دو آدمی شادی کر سکتا ہے, تین کر سکتا ہے, چار کر سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں عدل رکھے. جو ایک کو کھانا کھلائے دوسرے کو بھی کھانا کھلائے, جو ایک کو کپڑا دے دوسری کو بھی وہی کپڑا دے, جو ایک کے ساتھ سلوک کرے دوسری کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے. تو اگر تمہیں یہ خوف ہو, اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یعنی عدل نہیں کر سکو گے, تو پھر تم ایک کے ساتھ شادی کرنا, پھر زیادہ کے ساتھ شادی نہ کرنا. اب یہ بڑا مسئلہ, تو پھر یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی دو بیویوں میں صحیح طریقے سے انصاف نہ کر سکے, قیامت کے روز یوں اٹھ کے آئے گا کہ اس کا ایک طرف ایک اس کا جو حصہ ہے وہ جھکا ہوا ہوگا. جیسے آدمی یہاں کسی کا بازو ٹوٹ جائے, ٹانگ ٹوٹ جائے, تو ایک طرف جو یعنی اس کی جھکی ہوتی ہے, یا کسی کو فالج ہو جائے, تو ایسے قیامت کے روز جس کی دو بیویاں ہوں, تین ہوں, چار ہوں, لیکن ان میں عدل نہ کرتا ہو, تو وہ ایسے آئے گا کہ اس کی ایک طرف جھکی ہوئی ہوگی. عدل جو ہے بیویوں میں یہ بڑا ضروری ہے, ہر لحاظ سے, نان نسخہ سے, کھانے پینے سے, رہائش کے معاملے سے, ہر معاملے میں جو ایک بیوی کو دے وہ دوسری کو بھی دے. ہاں یہ شریعت نے صرف پہلے چند دن شادی کے بعد اس کو اتنی اجازت دی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لے کر پہلے پندرہ دن بیس دن جو ہیں وہ نئی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر یعنی دنوں اور راتوں میں جو ہے وہ بھی انصاف ہونا چاہیے, وہ بھی عدل ہونا چاہیے, جب تک کہ دوسری بیوی اپنی طرف سے جب یعنی وہ بیوی اجازت نہ دے دوسری بیوی کی طرف, وہ انسان نہیں جا سکتا, اس سے اجازت لیے بغیر اس کی باری دوسری کو نہیں دے سکتا. کتنے کتنے اولیاء کرام ہیں, اگر کسی نے کی تو اتنا سختی کے ساتھ انصاف اور عدل کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ نے باری رکھی ہوئی تھی, سفر میں جانے کے لیے آپ باری رکھتے تھے, گھر میں رہنے کے لیے آپ باری رکھتے تھے, باری باری, اور کسی کی باری کسی دوسرے کی طرف نہیں گزارتے تھے. اور اسی طریقے سے نان و نسخہ میں بھی آپ بالکل ایک جیسا اصول اپناتے تھے, اور انہیں کی سنت ادا کرتے ہوئے بزرگوں نے یہی کہا کہ خبردار اگر شادی کرنی ہے دوسری تو عدل و انصاف میں بڑا لحاظ رکھنا پڑے گا. حضرت سائیں توکل شاہ صاحب مقام شریف والے بہت بڑے نقشبندی بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی دو بیویاں تھیں، ایک روز آپ ایک بیوی کے گھر گئے، جب دروازہ کراس کیا تو ٹھہر گئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں اپنے آپ کو توکل شاہ، تو نے انصاف نہیں کیا، اللہ نے تو قرآن میں عدل کا حکم دیا ہے، تو نے عدل نہیں کیا۔ پھر واپس نکلے تو کسی نے پوچھا حضرت کیا تھا عدل، تو کہا جب پہلی بیوی کے گھر میں گیا تھا تو میرے ہاتھ میں آسا پکڑا ہوا تھا، آسا پکڑنا سنت رسول ہے، تو جب میں اس بیوی کے گھر میں آیا تو میرے ہاتھ میں آسا نہیں ہے، کہیں قیامت کے روز اللہ مجھے یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے عدل نہیں کیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں، میں آسا پکڑ کے پھر اس بیوی کے گھر میں آؤں گا۔ تو میرے بھائی اتنی جس کو پتا ہو کہ اتنا زیادہ امتحان ہے تو وہ پھر زیادہ بیویوں سے شادی بغیر مجبوری کے نہیں کرتا۔ کہا ہاں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، یعنی اس وقت چونکہ لونڈیوں کا مسئلہ بھی تھا اب جو ختم ہو چکا، ذالک ادنی اللہ تعولو، یہ بہتر ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم شادی تو کرو اور اس کو پوچھنا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں دوسری شادی کرتے ہیں پہلی بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں، ان کو نان نفقہ تک نہیں دیتے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک ادنا یعنی جو رات ہے وہ آدمی دوسری بیوی کے پاس بغیر اجازت کے اس کی باری نہیں دے سکتا، تو جو مہینے اور سالوں کے حساب سے پہلی بیوی سے بات ہی نہیں کرتے، ملتے ہی نہیں ہیں اور اس کو نان نفقہ میں تنگ کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے آپ پر کر رہا ہے۔ وہ آت النساء فرقات و ہننا نہلا، اور ہاں عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کرو، یہ بھی ایک بہت نازک سا مسئلہ ہے، آج کل یہ بڑا عجیب سا مسئلہ بن گیا کہ نکاح خاں پوچھتا ہے کہ جی حق مہر کیا، اور مذاق کرتے ہوئے ہنستے ہوئے آدمی کہہ دیتا ہے جی لکھ لیں جتنا چاہیں لکھ لیں، ہم نے کون سا ادا کرنا ہے۔ تو یہ حق مہر ادا کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ عورت کا حق ہے، عورت اولیاء کا بھی حق نہیں ہے، عورت کے والدین کا بھی حق نہیں ہے، یہ صرف عورت کا حق ہے، اور اگر والدین اسے وہ لیں تو پھر بھی اس عورت کو اسی وقت ادا کریں، یعنی یہ عورت کا حق ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہی میں آیا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے شادی کرے کہ جی نکاح میں نے نکاح کرو اور حق مہر باندھ لو، میں نے کون سا دینا ہے، تو وہ ساری عمر زنا اس کا شمار ہوگا، نکاح شمار نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ حق مہر ضرور ادا کرو اور باندھو اتنا جتنا دے سکتے ہو۔ حق مہر کی تین قسمیں ہیں، یا تو یعنی مہر مؤقت ہوگا، یا معجل ہوگا، یا مؤجل ہوگا۔ اگر حق مہر مؤجل ہے تو اس کا معنی ہے دیر سے، جب چاہو، یعنی اس دن اگر بیوی اور خاوند میں یا دونوں کے خاندان والوں میں یہ طے ہو گیا کہ بھی اس کی مقدار کوئی نہیں ہے، یعنی وقت کی اتنا حق مہر ہے، جب اسے پاس ہوگا وہ دے دے گا، عورت بھی مان گئی اس کے اور یا بھی مان گئے، تو وہ جب چاہے دے، جب اس کے پاس ہو اس کو دینا چاہیے، زندگی میں دے دینا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ معاذ اللہ طلاق دوں گا تب دوں گا یا یہ مسئلہ ہوگا، نہیں، جب بھی بن پڑے اس کو دے۔ ایک ہے معجل، جلدی سے وہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ادا کرنا اس کا ضروری ہوتا ہے، اگر ادا نہ کرے تو بیوی کو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور ایک ہے مؤقت، کہ حق مہر جو ہے اس کی یعنی وقت مقرر کر لیا جائے کہ ایک سال کے بعد دے گا، یا دو سال کے بعد دے گا، یا دس سال کے بعد دے گا، یا دس دن کے بعد دے گا، یا چار گھنٹے کے بعد، جتنا بھی چاہے، دونوں فریقوں میں یعنی جو مقرر ہو جائے تینوں حق مہروں میں سے، نیت ابنا لٹکم عن شیئن، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں ادا کر دیں واپس، من ہوش میں سے، نفسن خود، فقلو ہنی یا مریا، تو کھاؤ بچتا بستا ہنستے کھیلتے۔ ہاں تم عورت کو حق مہر دے دو، اب عورت اپنی مرضی سے واپس کر لیتی ہے، اس میں سے کچھ کر دیتی ہے، سارا کر دے رہی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، اگر خاوند دے دیتی ہے تو اس وقت کھانا جائز ہے، لیکن اس پر ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے حق مہر یعنی معاف کرانے کے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے جی حق مہر معاف کر وغیرہ ہم یہ کر دیں گے وغیرہ ہم وہ کر دیں گے، یا ویسے ہی اس پر تنگی شروع آدمی کر دے بولے نہ، تو یہ ظلم ہے۔ ہاں اپنے طور سے اگر عورت حق مہر ادا کرے واپس کر دے تو ٹھیک ہے، آدھا کر دے تب بھی ٹھیک ہے، پورا کر دے تب بھی ٹھیک ہے. اور کہا ولا تو صفحا اموالکم اللاتی جعل اللہ لکم قیاما، اور نہ بے وقوفوں کا اس میں سے ان کو کچھ نہ. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ معذرت کے ساتھ علامہ صاحب، بہت بہت معذرت. اگر آواز آ رہی ہے تو پلیز ذرا لکھ دیں. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹی عمر کے یتیم ہیں ان کو تم مال ان کے حوالے مت کرو، ہاں ان کو کھانے کے لیے اور ان کو پہننے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہو. وقول الحم قول معروف، اور اچھی بات سے ان کے ساتھ پیش آؤ. یتیم کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یتیم ہو اس گھر کا طواف صبح شام فرشتے کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب آدمی یتیم کے سر پر پیار اور محبت کا ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بال اس آدمی کے یعنی ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے سال کے گناہ آدمی کے معاف ہو جاتے ہیں. تو کہا اگر تمہارے گھروں میں یتیم کوئی ہے تو اس کی خدمت کیا کرو، اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کرو، محبت سے گفتگو کیا کرو، اور اس کو جھڑکا نہ کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور ان کو آزماتے رہو یعنی دیکھتے رہو کہ یہ عقل مند ہو گیا کہ نہیں، اپنا مال یہ خرچ کر سکتے ہیں اپنے طور پہ یا نہیں کر سکتے. تو ان کو آزماتے رہو حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، یعنی یتامیٰ کی یتیموں کی پرورش کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پر اگر تم سمجھو کہ ان میں اب عقل آ گئی ہے، وہ اچھائے برائی بری کو برائی اچھی اور بری کو سمجھ سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کے مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ اس میں زیادتی کرتے ہوئے اور حد سے بڑھتے ہوئے. وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی اَنْ يَكْبَرُوا، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اتنی اس کی دولت ہے، بڑا ہو گیا تو مجھے یہ مجھ سے مانگ لے گا تو میں اس کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے اس کو خرچ کر دوں. اللہ کہتا ہے خبردار ایسا نہ کرنا، ان کا مال اسراف حد سے بڑھ کر کھانا نہیں، اور اس لیے جلدی جلدی اس کو ختم نہیں کرنا، خرچ نہیں کرنا کہ کہیں یہ جوان ہو کر مجھ سے تقاضا نہ کر لے. ومن کانا غنیا، اور جو تم میں کھاتا پیتا ہو جسے حاجت نہ ہو غنی ہو، فلیستعفف، تو یتیم کے مال سے بچتا رہے. ہاں اگر ایک آدمی یتیم کو پال رہا ہے، یتیم کے پیچھے اس کی وراثت ہے اس بات کی، لیکن پالنے والا غریب ہے، وہ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، یتیم کا خرچہ کیسے اٹھائے گا؟ تو یہ یتیم کو کھلاتا رہے پلاتا رہے، اور اگر اپنے پاس کچھ نہیں تو مناسب طریقے سے اس کی جتنی خدمت کرتا ہے اس میں سے خود بھی وہ کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے. فإذا دفعتم إليهم، اور جب تم ان کے حوالے کرو اموالہم ان کا مال، فاشہدوا علیہم، تو گواہ کر لو. یعنی جب یتیم جو ہے بالغ ہو گیا، اب اس کا مال اس کے حوالے، گواہ کر لو تم کہ بھائی ہم نے اس کا مال اس کے حوالے کر دیا. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اللہ تو حساب لے گا نا، کسی کا مال اگر کھائیں گے تو اللہ تو حساب لے. للرجال نصیب نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، آدمیوں کے لیے مردوں کے لیے حصہ ہے جو وہ چھوڑتے ہیں. نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے والدین اور ان کے قریبی چھوڑیں. مما قل منہ او قصر، زیادہ چھوڑے یا کم چھوڑے، یعنی بیٹیوں کے لیے بھی حصہ ہے، بیٹوں کے لیے بھی حصہ ہے. یہ نہیں ہے جیسے آج کل رواج ہو گیا کہ بیٹوں کو تو حصہ دیں گے, بیٹیوں کو حصہ نہیں ملے گا, بھائیوں کو تو ملے گا, بہنوں کو نہیں ملے گا. یہ نام نہاد آج مسلمان بھی اسی ڈگر پہ چل نکلے کہ اسلام نے جو سکھایا تھا اس سے دور ہو گئے, اور اسلام نے کہا جیسے مرد کا حق ہے ایسے عورت کا بھی حق ہے, جیسے بھائی کا حق ہے ایسے بہن کا بھی حق ہے, جیسے بیٹے کا حق ہے ایسے بیٹی کا بھی حق ہے. تو کہا دونوں کا حق ہے, چاہے وہ تھوڑا چھوڑیں یا بڑا چھوڑیں. نصیبم مفرودہ, یہ حصہ باندھ دیا گیا ہے, واجب کر دیا گیا ہے. کتنا دینا ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا کہ مرد کا کتنا ہے, عورت کا کتنا ہے, بیٹے کا کتنا ہے, بیٹی کا کتنا ہے, بہن کا کتنا ہے, بھائی کا کتنا ہے, بیوی کا کتنا ہے, سب کا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا. تو اللہ کہتا ہے میں نے حصے مقرر کر دیے, ان حصوں کے مطابق عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ ملنا چاہیے اور مردوں کو بھی وراثت میں حصہ. قسمت اول القربا, اور جب تم تقسیم کر رہے ہو, آدمی بہت ہو گیا, اب اس کے بعد اگر تم تقسیم کر رہے ہو تو یعنی قریبی رشتہ دار والیتامہ اور یتیم آ گئے, کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا بانٹتے وقت, یتیم آ گیا, والمساکین و مسکین آ گیا, فرزقوہم منہ, تو اس کو بھی رزق دو, اس کو بھی کھلاؤ, اس کا ثواب پہنچے گا. دیکھیے قرآن کی کتنے واضح آیت ہے کہ جب تم مرنے والے کے بعد تقسیم کر رہے ہو تو غریب آئیں گے, مسکین آئیں گے, ان کو بھی کھانا کھلاؤ, ان کو بھی حصہ عطا کرو, ان کو بھی صدقہ دو, ان کو بھی کپڑے دو. آج یہ جو قرآن کا واضح حکم تھا اس پر بدعت کا فتویٰ لگ گیا. خبردار, مرنے والے کے بعد اس کے گھر میں کسی کو کچھ ملنا نہیں چاہیے, اس کے گھر سے کچھ کھانا نہیں چاہیے, اس کے گھر والے کسی کو کچھ کھلا نہ دیں, وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ بدعت ہے بھائی. دیکھے تان کہہ رہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو تم گھر میں بیٹھ کے اس کا ترکہ تقسیم کرو, تو یتیم بھی آئیں گے, مسکین بھی آئیں گے. تو پتا ہو جو مر گیا پیچھے اس کے نہ فاتحہ ہوگی نہ درود ہوگی, اس کے گھر میں نہ مسکین آئے گا یا نہ یتیم آئے گا, یہ انہیں کے گھروں میں آئیں گے جن کو پتا ہے کہ فلاں کا بھی فوت ہو گیا. وہ فوت ہونے کے بعد بانٹتے ہیں, وہ خیرات کرتے ہیں, وہ مسکینوں کو کھانے کھلاتے ہیں. تو یہ حضرت سینا محمد بن سیرین رضی اللہ کا بہت بڑے تابعی ہیں, یہ امام المعبرین ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کے جب والد فوت ہوئے تو میرے والد نے ایک بکری ذبح کی اور اس کو لوگوں کو کھلایا, تقسیم کی اور کہا کہ اگر یہ قرآن میں حکم نہ ہوتا تو, اور وہ وراثت سے تقسیم کی, ورثے سے تقسیم کی, کہا اگر یہ حکم نہ ہوتا تو میں اپنی طرف سے اس کو تقسیم کرتا, اپنی طرف سے میں اپنے یعنی مال سے مسکینوں کو کھلاتا. اسی طریقے سے عبیدہ سلمانی سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں صدقہ اپنے مال سے کرتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر مرنے والے کے وارث مالک ہیں تو وہ اس ورثہ سے غریبوں کو بھی کھلائیں, غریبوں کو بھی تقسیم کریں, ان کو بھی کپڑے دیں, اور ان لوگوں کے فتووں سے نہ ڈریں جو کہتے ہیں خبردار جو مر گیا اس کے گھر میں کھانا حرام, اس کے گھر میں جانا حرام, اور اس کا صدقہ حرام. یہ تو جی کسی نے کیا ہی نہیں بھائی, کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم تقسیم کر رہے ہو تو غریب آئے تو اس کو کھلاؤ, تو جس گھر میں پکے گا ہی نہیں وہ بھائی کھلائے گا کیسے, جس گھر میں کوئی محفل اصالے صاحب منعقد ہی نہیں ہوگی. وہاں آج کل تو لوگ کہتے ہیں مر گیا دعا بھی نہیں مانگنی, وہاں جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی مر گیا, ایک مرتبہ دعا کر لی, تو بھائی جب دعا کے لیے بیٹھو گے, جب تقسیم کے لیے بیٹھو گے تو غریب آئیں گے, مساکین آئیں گے, تو کہا ان کو بھی کھلاؤ. من ہو اس سے وقول الحم قول معروف, اور ان سے اچھی بات کرو, جھڑک کے نہ نکال دو. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آج کل مرنے کے بعد غربا کو تو دیا نہیں جاتا, بعض لوگوں نے یہ ایک رسم بنا لی. رسم بہرحال ناجائز ہے کہ شادی کی طرح خوشی کرنا اور پھر بڑے بڑے آدمیوں کو دعوت دے کر بلانا لیکن غریبوں کو کچھ نہ دینا. سارے سواد کے لیے تو یہ ضروری ہے غربا میں تقسیم کیا جائے, مساکین میں تقسیم کیا جائے. ہاں جو مہمان آئے ہیں وہ بھی اس میں سے کھا سکتے ہیں, لیکن جو اسی محلے کے ہیں, جو اسی گھر کے رہنے والے ہیں ساتھ والے, وہ اپنے گھروں سے جا کر کھائیں. تو اسی اللہ کہتا ہے غریب آئیں گے جب تم بیٹھو گے, جب تم تقسیم کرو گے تو غریب آئیں گے, مسکین آئیں گے, تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ کھلا دیا کرو اور ان سے بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا کرو. والی الذین, اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ, لو ترکتم من خلفہم ذریۃً ضعفاً, کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑیں, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑیں, خافوا علیہم, انہیں ان پر خطرہ ہو, فلیتقوا اللہ, تو چاہیے اللہ سے ڈریں, وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور سیدھی بات کریں. یعنی جب آدمی کو ڈر ہو کہ میرے پیچھے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو تقسیم صحیح طریقے سے کرے, کسی ایک کو نہ دے جائے. اگر یہ خوف ہو کہ بعد میں کیا بنے گا تو وراثت بعض اوقات ہوتا ہے نا, کچھ لوگ پاس بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جی فلانا تو تیرا بڑا خلاف ہے, اس کو کچھ نہیں دینا, فلاں کو دینا ہے, تو کہا اللہ سے ڈرتے رہو, جس کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا ہی وراثت سے حصہ تقسیم کرو. ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما, اور جو بنے والے کے بعد جو ظلم کے طور پر یتیموں کا مال کھاتا ہے, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہوتا ہے. یتیم کا مال کھانا یہ یعنی ہیلوں بہانوں سے میں کاروبار کروں گا, میں تجھے یہ چیز خرید لوں گا, میں تجھے اچھا گھر بنا دوں گا, اور پھر اس میں سے کچھ کھا جانا, کچھ دے دینا, یا بعض ظالم سارے کا سارا ہی کھا جاتے ہیں, بعض ظالم جو ہے اس سے کمیشن رکھتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے, وہ یوں نہ سمجھے کہ میں رزق کھا رہا ہوں, وہ آگ کھا رہا ہے. اور اس آگ کا قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ جب آدمی کے پیٹ میں سانپ اور چوہیں اور بچھو جو ہیں وہ ڈس رہے ہوں گے, اور اس کا جو پیٹ ہے شیشے کی طرح آئینے کی طرح نظر آ رہی ہوگی ہر چیز, اور اس کے ہونٹ اور چہرہ زرد ہو چکا ہوگا, وہ ڈنگ ماریں گے تو اس کا چہرہ پسینہ پسینہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہوگا. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, کہا جائے گا یہ یتیموں کا مال کھانے والا ہے, پیٹ اتنا بھر جائے گا کہ وہ چل نہیں سکے گا. پتہ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج کی رات ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا سارا جسم نیلا پڑا ہوا ہے, پیٹ بڑا ہوا ہے, پیٹ کے گرد وہ گھوم رہا ہے اور اس کے پیٹ میں آگ جل رہی ہے, سانپ اور بچھو ڈنگ مار رہے ہیں. پوچھا میرے آقا نے جبرائیل یہ کون بدبخت ہے, سر کی حضور یہ یتیموں کا مال کھانے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان الذین یاکلون اموال الیتامی, وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلما, ظلم کے طور پر زیادتی کرتے ہوئے, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو ویسے ہی حرام مال کھانا ناجائز ہے, اور پھر یتیم کا مال یہ تو اس سے بھی زیادہ ناجائز ہے. یتیم کے مال تو ویسے ہی کسی کے مال کے قریب نہیں جانا چاہیے, اور یتیم کے مال کے تو بالکل ہی قریب نہیں جانا چاہیے, چھونا بھی نہیں چاہیے یتیم کے مال کو, اس لیے کہ یہ تو سراسر جہنم ہے اور آگ ہے. تو یتیم کا تو اللہ نے اور اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پاس رکھا ہے, بہت مہربانی فرمائی ہے کہ یتیموں کا اتنا خیال جتنا ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا, اتنا خیال دنیا کائنات میں کوئی اور نہیں رکھ سکتا. تو فرمایا واسع یصلون سعیرا, ان قریب اب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, بڑھتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کھاتے ہیں وہ لوگ یقیناً اور ان قریب جہنم میں پھینکے جائیں گے اور جلتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے. تو اس لیے یتامہ یتیموں کا مال کھانا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. ایسے تو کسی کا بھی مال ناجائز طریقے سے کھا حرام ہے, لیکن چونکہ یتیموں کے بارے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے مال انہی کے لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں, تو اس کو پھر وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہا خبردار یتیموں کا مال نہیں کھانا, بلکہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. یتیموں کا کتنا خیال لے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. ایک حدیث میں واقعہ درج ہے, بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ چند بچے کھیل رہے تھے تو ایک بچے کا والد جب اندھیرا پڑنے لگا, شام ہونے لگی تو لینے آیا, تو میرے آلہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلے جاؤ, بچوں کو کھیلنے دو. پھر وہ آیا, پھر بلانے لگا, پھر میرے آقا نے یہی حکم فرمایا. تیسری بار آیا تو میں آپ لے جاؤ. فرض کی یا رسول اللہ, آپ نے خود ہی حکم فرمایا جب شام پڑے تو بچوں کو گھر لے جایا کرو. آپ نے پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ مجھے کہا کہ کھیلنے دو, اب آپ فرما رہے ہیں کہ لے جاؤ. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو پہلی دو مرتبہ آیا تو تیرے بچے کے ساتھ ایک یتیم بچہ کھیل رہا تھا, اگر تو اپنے بچے کو لے جاتا تو اس بچے کے دل میں خیال آتا آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا, میں بھی آج میرے باپ بھی مجھے لینے آتا اور میں بھی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے گھر چلتا. تو اس کا دل ٹوٹ جا رہا, تو کہا میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے, اب وہ بچہ خود اپنے آپ چلا گیا ہے اور تیرا بچہ اکیلا ہے, اب لہٰذا تو اپنے بچے کو لے جا سکتا ہے. تو کون اتنا لاجپال نبی ہوگا, کون اتنا پیار اور محبت کرنے والا ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی ہم سے محبت ہے اتنی تو ہمیں بھی اپنی جانوں سے محبت نہیں, ہمیں اپنی اولادوں سے محبت نہیں جتنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ محبت ہے. ہماری ذرا سی تکلیف پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف اٹھتے ہیں, حریص علیکم, تم پر بڑے حریص ہیں اور تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں. جیسا بعض کتابوں میں لکھا کہ اگر امتی کو زندگی میں دنیا میں کسی مقام پر بھی پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو آقا مدینہ شریف میں اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو اتنا پیار والا محبوب, اتنی محبت والے آقا, اتنے رحیم و کریم آقا کس کو ملیں گے. لیکن افسوس کہ ہم نے وفا نہیں کی, ہم نے اس کریم آقا کی سنتوں کو چھوڑ کر, اس کریم آقا کے دین کو چھوڑ کر ہم بے حیائیوں میں پڑ گئے, ہم بدتمیزیوں میں پڑ گئے. وہ آقا جو دن رات ہمیں یاد کرتے ہیں, انتہائی زیادہ لمبی سردی کی راتیں اور میرے آقا ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ کے مبارک گلے سے یوں آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو, آپ تک تپتے پتھروں پر چمکتی دوپہر میں کھڑے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کے قدمانے مبارکہ بھرم کر جاتے ہیں, سوج جاتے ہیں, حتیٰ کہ رب بھی کہتا ہے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے محبوب آرام بھی کر لیا کر, میں نے قرآن مشقت کے لیے تو نہیں نازل کیا, میں نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا تو تکلیف میں پڑ جائے, آرام کر لیا کر. محبوب کریم کہتے ہیں باری تعالیٰ میں سو گیا تو گناہ گار امت کی شفاعت کون کرے گا. وہ محبوب جو صبح و شام ہمیں یاد کرتے ہیں, وہ محبوب جو پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کر کیا, جو معراج پہ گئے تو ہمیں یاد کیا, صبح و شام ہمیں یاد کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا دعا مانگ رہے ہیں, دو مرتبہ زبان پہ نام آ گیا امتی امتی, میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے, اب زارو قطار رونے لگے. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا, جبرائیل پوچھ میرے محبوب تجھے کس نے رلا دیا, رب جاننے کے باوجود دل جوئی کرتا ہے, محبوب تجھے کس نے رلا دیا. حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں, میرے آقا کہتے ہیں میرا رب جانتا ہے, مجھے میری امت نے رلا دیا. اب رب کہتا ہے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو کہہ دو سنور دی کا فی امتی کا و لا نسو کا, اے محبوب اتنا پریشان نہ ہو, میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا اور میں تجھے بھولوں گا نہیں. تو وہ محبوب جو صبح و شام ہمیں یاد فرمائیں, وہ محبوب جو پیدا ہو تو ہمیں یاد کریں, قبر میں جائیں تو ہمیں یاد کریں, حشر میں ساری دنیا نفسی نفسی کہے گی, محبوب امتی امتی کہیں گے, ہمیں یاد کریں. آج اس امتی کو یاد نہیں ہے, آج امتی کے دن پہ دن, راتوں پہ راتیں, مہینوں پہ مہینے گزرتے ہیں. وہ امتی گانا تو بولتا ہے, وہ اپنی دوستوں کو تو نہیں بھولتا, آقا کو بھول جاتا ہے, آقا کے بتائے ہوئے راستوں کو بھول گیا. آج وہ آ سمجھتا ہے, آقا کا نام نہیں لیتا. ہم گندوں نکموں کے نام پہ آقا لیں اور آقا کا پاک نام ہماری زبانوں پہ نہ آئے تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے. آج میرے بھائی اس آقا کو یاد کرنا چاہیے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے جو ہمیں ہمیشہ محبوب یاد کرتے رہے. ہمیں بھی چاہیے, وفا کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ان کو یاد کریں, ہم بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں, ہم بھی ان کا ذکر خیر کیا کریں. پر کریں کیا, آج تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمہ وقت رسول کا ذکر ہی نہ کیا جائے, رسول کو پکارا ہی نہ جائے. معاذ اللہ استغفرنا, کچھ وہ جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے, کہ علم لے کر گمراہ ہو گئے. تو میرے بھائی جو محبوب کریم ہمیں اتنے ہمارے گناہوں کو دیتے ہوئے بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے, ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے, تو اس محبوب کا ذکر کرنا چاہیے. آج دیکھا ہم نے, یہ پڑھا ابھی, عورتوں کے حقوق, یتیموں کے حقوق, مسکینوں کے حقوق, مردوں کے حقوق یہ کس نے آقا بیان دیے؟ یہ آقا کے سچے اللہ جل مجدل کریم نے ہمیں دیے. تو میرے بھائی دعا کریں اللہ جل مجدل کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی کتاب پڑھیں اور اس کی کتاب میں سے اس پیارے محبوب کی شانیں ڈھونڈیں اور اس پیارے محبوب کی سنتوں پر عمل کریں اور قرآن پڑھ کر اس پر اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق اللہ جل مجدل کریم ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کے انشاءاللہ درس میں چونکہ میں نے آج اس لیے شروع نہیں کیا کہ بڑا اہم درس ہے, کل کا رکوع ہے, یہ وراثت کے مسائل میں ہے کہ کتنا حصہ کس کو ملے گا اور کیسے ملے گا, یہ بڑا چونکہ آج کل بہت اہم مسئلہ ہے وراثت کا مسئلہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسرا ایسا دین ہے, اور آقا کریم نے فرمایا ایک دور آئے گا لوگ وراثت کے مسائل لے کر نکلیں گے اور انہیں حل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو چونکہ وہ بڑا اہم یعنی درس ہے, کل رکوع ہے, تو اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کے آج شروع نہیں کیا کہ کل انشاءاللہ اللہ جل مجدہ کریم نے توفیق عطا فرمائی تو کل جو ہے وہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع شروع کیا جائے گا اور چوتھے پارے کا انشاءاللہ تیرہواں رکوع جو ہے وہ کل شروع کیا جائے گا. وما ادمن حضرات ہو